گھر میں بھی نیچی نظر رکھ کر بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے تو یہاں تک منقولات ہیں. امام غزالی نے لکھا ہے کہ بعض بزرگان دین کا تو یہ حل تھا کہ جب استنجا خانے میں جاتے تھے وہاں بھی خشوع کی وجہ سے اس آنکھیں جھکا کر نگاہیں جھکا کر اکیلے بیٹھتے نگاہیں جھکا کر ہر وقت نگاہیں نیچی خشوع کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب بد نگاہی کرے آدمی اور اللہ دیکھ ہی رہا ہے کتنی عجیب سی بات ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں مسجد کا امام ہے تو اس کے سامنے بعض لوگ سگریٹ چھپا لیتے ہیں سر پہ رومال اوڑھ لیتے ہیں یعنی اپنے انداز میں وہ احترام کرتے ہیں کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے جو ہمارے امام صاحب کا بھی خدا ہے. یہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے ہمارا ایمان ہے پھر بھی ہم مطلب اسی حرکتیں کر گزرتے ہیں تو سیریس ہوں گے نا ان شاء اللہ آنکھوں کا کفل مدینہ لگ جائے گا آنکھوں کا زبان کا بار بار کھلتا رہے گا لگتا رہے گا کھلتا رہے گا لگتا رہے گا کھلتا رہے گا. آپ مایوس نہ ہو آپ لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں ان شاء اللہ کبھی نہ کبھی تو لگ ہی جائے گا. مکمل نہ لگ پایا تو تھوڑا تھوڑا تو لگے گا نا فائدہ ہی ہوگا نقصان تو نہیں ہوگا تھوڑا لگنے میں نقصان تو نہیں ہے. بالکل ہی بے باک زبان جس کی ہو آنکھیں بے باک ہوں اس کے مقابلے میں وہ اچھا ہے کہ تھوڑی تھوڑی اس کا لگ بھی جاتا ہو تو تھوڑا تھوڑا تھوڑا کرتے رہے تو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے تو وہاں ٹھیک ہے آدمی دیکھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ اپنے اس لیے بچتے ہیں ان چیزوں سے تاکہ بدنگاہی سے ہماری بچت ہو. اب دیکھنا ہے دیکھنے ایسا ہے کیا باہر نکلے تو کیا دیکھنا ہے یار عورت جا رہی ہے گاڑیوں کی طرف دیکھو تو اسکوٹر پہ کوئی عورت پیچھے بے پردہ بیٹھی ہے اس کی چٹیاں لہرا رہی ہے کار پہ دیکھو تو عورت ڈرائیونگ کر رہی ہے بے پردہ دیکھنا روڈ پر تو واقعی ممکن ہو تو نہ آنکھیں گھر میں رکھ دے آدمی اندھا ہو کے نکلے. آج کے روڈ اور بازار خدا کی قسم اتنے بگڑے ہوئے کہ بس جو بازار میں جائے اور تنی کیسے ستھرا لوٹے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے. تو اس لیے آپ کو بار بار بار بار بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ آنکھوں کفل مدینہ. اب انشاءاللہ بھی بولتے ہیں دو دو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں لیکن سیریس نہیں لیتے. اب سیریس تو ہے امید ہے کہ میری ان باتوں کو آپ اہمیت دیں گے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے. انشاءاللہ امید ہے کہ میرے ان مدنی پھولوں کو آپ اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. نہیں بیٹے دیکھو اب بھی آپ باہر نہیں ہیں پھر بھی سر اونچا کر کے سوال کر رہے نا نہیں مطلب کر رہے نا دیکھ بھی رہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے تو آپ کو دیکھتے ہیں نا تو ایسا جب کوئی بولتا ہے نا آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر میں باتوں کا پوچھتا ہوں کہ میرے سوا کسی کو نہیں دیکھتے تو یہ پتہ نہیں سچ ہوا یا جھوٹ ہوا آپ کو دیکھ رہے ہیں تو صرف میرے کو تو نہیں دیکھتے رہے آنکھوں کے کفلے مدینہ کی عادت ہی نہیں ہے اسی لیے وہ سبھی کو دیکھتے ہیں. تو نہ میرے کو دیکھنا گناہ نہ ان کو دیکھنا گناہ ایک بات ہے لیکن ہم تو عادت بنانا چاہتے ہیں نا تو عادت ہی نہیں تو اب آپ بولتے ہیں یہاں آ کر ذہن بنتا ہے تو ذہن کیا بنا سیریس تو ہوئی نہیں نا اپنے فوراً اونچی ہو گئی نہیں گئے. تو اس لیے یہ کوشش فرمائے کوشش فرمائے کہ نگاہ نیچی کیسے ہوں گردن اونچی ہو جائے تو پھر یوں کر لیں پھر اونچی ہو جائے پھر یوں کر لیں. جیسے ابھی بھی جو اس طرح بیٹھے ہیں وہ سب کی نگاہ نیچی نہیں ہے تو بس وہ کیا کر سکتے ہیں جذبہ اللہ عطا کرے کوشش فرمائے کوشش کوشش کوشش انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گا. السعی منی والاتمام من اللہ کہ میری طرف سے کوشش ہوگی اللہ تعالی اس کو مکمل فرمائے گا اپنے کرم سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا بعض اسلامی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کینچی بنا کے بیٹھتے ہیں, تو یہ بلا ضرورت اس طرح بیٹھتے ہیں, مکرو تنزی ہے, اچھا نہیں ہے. اور نماز کے جیسے انتظار میں بیٹھے تو پھر بھی ہو جاتا, اگر یہ ہو جاتا تو مکرو تحریمی, ناجائز ہو گناہ. نماز اور تواب نماز, جو نماز کے تابع جو کام ہے, جیسے جماعت کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی تابع نماز ہے. نماز کے لیے جانا مسجد کی طرف یہ بھی تابع نماز ہے, وضو تابع نماز ہے, تو اس میں بھی یہ ہو جاتا ہوگا جس کی یوں بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے. تو اس کی عادت نکالیں, جب یاد آ جائے تو نکال دیں. اور خدا نہ خدا نماز کے انتظار وغیرہ میں بیٹھے اور یوں کیا نکال دیا تو یہ ہے ناجائز ہو گناہ. اس طرح کرنا تو انشاءاللہ کوشش کریں, یوں کر دیا کریں, یوں کیا بجائے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں اس کا اور ان کا حکم ایک ہی ہے, ٹک ٹک جو بجاتا نا اس کو چٹاخے پھوڑتے, یہ اور یہ دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے, یہ بھی نہ کیا جائے یہ بھی نہ کیا جائے. ہاں اگر کوئی ضرورت ہے سستی اڑانی ہے تو وہ کسی نے کیا تو الگ بات ہے, لیکن بہرحال بہت احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ نماز یا نماز کے تابع نماز میں تو اگر کر ہی نہیں سکتے, تواب نماز میں بھی نہ کریں, اس کے علاوہ اگر کبھی ضرورت پڑی کر لیا, کیونکہ وہ مسئلہ پیچیدہ وہ مکرو تحریمی والا ہے نا, اس سے بچے, عادت نکلائیں. کوئی بیٹھا ہو تو اس کو محبت سے سمجھائیں, اس کو جو تشبیک بولتے, تشبیک آخر میں ڈنڈی والا کاف ہے, اور یہ پٹاخہ پھوڑنے کو کیا بولتے ہیں, چٹخانہ تو اردو میں بولتے ہیں, عربی میں جیسے اس کو تشبیک بولتے ہیں. جامعہ کے بارے میں مدنی پھول تو دیتا ہی رہتا ہوں, اب تو میرا خیال ہے تھوڑا سا وقت رہی ہے, کچھ مناجات وغیرہ ہو جائے, سب یکسوئی کے ساتھ نگاہ نیچی کیے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں, انشاءاللہ مناجات نعت شریف جو یہ پڑھیں انشاءاللہ شریک رہے, اور ادھر تو دیکھے بھی غیرہ جس کو بیٹھنا ممکن ہے وہ بیٹھ جائے. الحمد للہ رب العالمین, اللہ شفاعت فرمائے, اللہ پاک شفاعت فرمائے, اللہ پاک ہمت دے صبر دے. یہ مریض ہے یا بچوں کی امی؟ بچوں کی امی, اللہ بیچاری کو شفاعت پیارے حبیب کے صدقے میں. اللہ کرم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شدائد نظر آ کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ, شدائد نظر آ کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ, دھیری قبر میں کیسے رہو گایا رسول اللہ, اندھیری قبر میں کیسے رہو گا رسول اللہ, مجھے مرنا گیا حضرات کے سائے میں مجھے مرنا گیا گنبدِ خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ نہ چھوڑے مرتا ہے نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں ہمارے نفس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہ چھوڑے چھٹتے ہیں ہمارے نفس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب قبر میں کیوں کر رہوں گا جا رسول اللہ تو تنہا قبر میں کر رہوں گا یا رسول اللہ میں مجھ مجرم ہوں ملائکے نعرے جہنم بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ. میں مجھے کو ہلاکت ہو گی ہاں کیا کروں گا یا رسول اللہ. ہلاکت ہو گی ہاں کیا رسول اللہ. یہاں معمولی گرمی بھی سہی جاتی نہیں مجھ سے تو گرمی حشر کی کیسے سہو گا یا رسول اللہ. سرے محشر بنا کی دھوپ ہے آقا کرم کر دو میں کیا محروم کوثر سے رہوں گا یا رسول اللہ. گناہوں کے کھلے دفتر کھڑا ہوں آہمیزہ پہ آقا. گناہوں پر نہیں ہے نیکی اب کیا کروں گا یا رسول اللہ. نہیں ہے نیکی اب کیا کروں گا یا رسول. سر پہ بار سرات اب پار ہو کیسے نہیں ہے سر پہ اب پار ہو کیسے سنبھالو ورنہ دو سپنے گروں گا یا رسول اللہ. سنبھالو ورنہ دو سپنے گا یا رسول اللہ. سر پہ بار اسیاں پل اب پار ہو کیسے آقا ہے سر پہ للہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر ہے سر پہ اب پار ہو کیسے والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک